เรื่องของจันทรากุมารียังมีแง่คิดอีกหลายอย่างแต่สำหรับในฉบับนี้ข้าพเจ้าจะขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนแต่อย่างไรก็ดีขอให้ท่านผู้อ่านโปรดนึกถึงหลักที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้แล้วว่าในขณะที่ตายนั้นถ้าหากจิตใจไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังได้คำว่าไม่เศร้าหมองในที่นี้หมายความว่าไม่มีความห่วงใยไม่มีความวิตกกังวลแต่มีความแจ่มใสและมีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนี้และชีวิตหน้าอันหนึ่งการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นั้นก็เพราะโดยธรรมดาการรักษาโรคโดยการรับประทานยาเข้าไปแล้วโรคหายนั้นความจริงก็เป็นการรักษาด้วยอำนาจจิตนั่นเองแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเรามองเห็นกันแต่เพียงว่าถ้าเป็นโรคอย่างนี้เราใช้ยานี้ทีไรโรคก็หายทุกทีฉะนั้นจึงเชื่อกันว่าโรคหายด้วยอำนาจของยาเช่นเดียวกับการที่เราจะบอกว่าคนเราเกิดขึ้นมาจากสิ่งลึกลับคือวิญญาณไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอาศัยพ่อแม่อย่างเดียวเพราะลำพังพ่อแม่ทำให้คนเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าหากวิญญาณยังไม่มาปฏิสนธิในท้องแม่ความจริงอย่างนี้คนทั่วไปมองไม่เห็นเรามองเห็นกันแต่เพียงว่าคนเราเกิดมาจากพ่อแม่ซึ่งเป็นความจริงที่มองเห็นง่ายและข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าพ่อแม่ไม่ได้มีส่วนสำคัญในการเกิดของคนเราและข้าพเจ้าก็ยอมรับอย่างเด็ดขาดทีเดียวว่าสำหรับในโลกมนุษย์นี้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วคนเราก็เกิดขึ้นมาไม่ได้แน่นอนพ่อแม่เป็นบุคคลที่มีพระคุณอย่างสูงที่สุดในฐานะเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ให้การศึกษาและยังมีพระคุณอย่างอื่นอีกหลายอย่างมากมายแต่เรื่องอย่างนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงและถ้าหากเราจะเข้าใจถึงเรื่องชีวิตเพียงแค่นี้มันก็ช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับเราไม่ได้เรื่องของชีวิตเราจำเป็นจะต้องรู้ให้ตลอดสายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องรู้อย่างแจ่มแจ้งทีเดียวว่าชีวิตได้กำเนิดมาจากวิญญาณอำนาจของวิญญาณแผ่ซ่านควบคุมทุกๆเซลล์ในร่างกายความจริงอันนี้ต้องพยายามมองให้เห็นให้ได้และผู้ที่มองเห็นถึงความจริงในขั้นนี้เท่านั้นจึงจะรู้ได้ว่าแม้จะเห็นอยู่ชัดๆด้วยตาว่าโรคหายด้วยยาก็จริงแต่ความจริงแท้ๆนั้นก็คือโรคหายด้วยอำนาจของวิญญาณซึ่งมีอยู่ในตัวยานั้นๆ นั่นเองอันที่จริงสำหรับคนที่ต้องการจะเข้าใจเรื่องการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตนั้นจะต้องพยายามศึกษาเรื่องวิญญาณในวัตถุให้เข้าใจจนกระทั่งยอมรับว่าในวัตถุทุกอย่างมีวิญญาณเพราะถ้าไม่ยอมรับความจริงข้อนี้แล้วก็ไม่อาจที่จะรู้ว่าโรคหายด้วยอำนาจของวิญญาณนั้นเป็นไปได้อย่างไรและเรื่องวิญญาณในวัตถุนี้ข้าพเจ้าก็ได้เคยเขียนมามากแล้วขอให้ย้อนไปอ่านในเรื่องวิญญาณเล่มต้นๆแต่อย่างไรก็ดีประเด็นที่สำคัญที่สุดที่จะต้องทำความเข้าใจให้ดีก็คือคุณสมบัติของวัตถุก็คืออำนาจของวิญญาณในวัตถุที่แสดงออกมาการศึกษาให้รู้ถึงสรรพคุณของตัวยาต่างๆก็คือการศึกษาให้รู้ถึงอำนาจของวิญญาณในวัตถุนั้นๆขอให้นึกถึงทฤษฎีขั้นมูลฐานวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงประเสริฐกว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงสำเร็จมาแต่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามอำนาจของสิ่งสิ่งเดียวคือจิตหรือวิญญาณทฤษฎีต่างๆเหล่านี้เป็นทฤษฎีขั้นมูลฐานซึ่งข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วอย่างมากมายถ้าหากใครจะไม่เข้าใจว่าคุณสมบัติของวัตถุก็คืออำนาจของวิญญาณในวัตถุก็เป็นเพราะไม่เข้าใจทฤษฎีขั้นมูลฐานดังที่กล่าวมานี้ฉะนั้นถ้าหากใครจะไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยกับการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตก็ขอให้พยายามไปศึกษาทฤษฎีขั้นมูลฐานเหล่านั้นให้ดีเสียก่อน อันหนึ่งจะต้องทำความเข้าใจให้ดีอีกว่าโดยสภาพของวัตถุนั้นเมื่อโครงสร้างผิดกันหรือคุณสมบัติในทางวัตถุผิดกันก็หมายถึงสภาพของวิญญาณในวัตถุนั้นๆผิดกันและความเจ็บป่วยในร่างกายทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นถ้าพิจารณาจากแง่ของวัตถุก็หมายความว่าวัตถุที่ประกอบขึ้นเป็นอวัยวะส่วนนั้นๆไม่อยู่ในสภาพปกติเพราะฉะนั้นจึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องหาวัตถุที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับที่เป็นโครงสร้างของอวัยวะเข้ามาชดเชยคล้ายกับว่ากำแพงตรงนี้ทะลุเป็นรูเราก็ต้องไปหาอิฐหาปูนอย่างเดียวกันเข้ามาชดเชยหรือเอามาซ่อมแซมและต้องเป็นของชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่แล้วกำแพงตรงนั้นก็จะหายจากการเป็นรูและมีสภาพเหมือนเดิมร่างกายของคนเราก็เหมือนกันที่เกิดความเจ็บป่วยนั้นก็เป็นเพราะมันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นการกินอาหารการกินยาย่อมหมายถึงการนำสิ่งที่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับที่เคยมีอยู่แล้วเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะไปชดเชยหรือไปซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอหรือส่วนที่ผิดปกติให้กลับคืนเข้าสู่สภาพเดิมอันหนึ่งเราจะต้องเข้าใจกฎของไตรลักษณ์ข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์คำว่าสังขารในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งทุกอย่างและคำว่าสังขารเป็นทุกข์หมายความว่าสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งทุกอย่างจะต้องมีสิ่งที่ตรงกันข้ามซึ่งสามารถจะประหัตประหารหรือทำลายให้หมดสิ้นไปได้คำว่าเป็นทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเกิดทุกขเวทนาหรือเกิดความเจ็บป่วยฉะนั้นตามหลักไตรลักษณ์นี้จึงถือได้ว่าไม้ก็เป็นทุกข์เหล็กก็เป็นทุกข์ความคิดก็เป็นทุกข์ความสุขก็เป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์ในที่นี้หมายความว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ดับได้สูญสิ้นได้เพราะมันจะต้องมีสิ่งที่ตรงกันข้ามซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับมันเกิดขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่งคำว่าเป็นทุกข์ในเรื่องไตรลักษณ์มีความหมายดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาให้เห็นว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายวันหนึ่งมันจะต้องเกิดโรคหรือเกิดความเจ็บป่วยและนั่นก็คือมันจะต้องมีสภาพผิดปกติไปจากเดิมและในเมื่อมันผิดปกติไปจากเดิมเพราะสาเหตุอะไรมันก็จะต้องมีสิ่งที่จะต้องแก้หรือทำลายสาเหตุอันนั้นได้เว้นไว้แต่ว่าเราจะยังค้นไม่พบหรือยังไม่รู้เท่านั้นและในบรรดาสาเหตุของโรคภัยแค่เจ็บทั้งหมดนั้นถ้าค้นกันไปให้ถึงที่สุดแล้วก็จะไปลงเอยในเรื่องวิญญาณซึ่งสามารถสรุปได้เลยทีเดียวว่าโรคภัยแค่เจ็บทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็นเพราะวิญญาณที่ควบคุมอวัยวะส่วนนั้นๆมีสภาพผิดปกติไปจากเดิมและการที่จะแก้ปัญหาข้อนี้เมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีวิธีอยู่สองอย่างกล่าวคือ 1. การแก้โดยตรงคือมุ่งไปแก้ที่วิญญาณที่ควบคุมอวัยวะนั้นๆเลยทีเดียว 2. การแก้โดยทางอ้อมคือการใช้วัตถุที่มีสภาพใกล้เคียงหรือเหมือนกับวัตถุที่เป็นโครงสร้างของอวัยวะนั้นๆเข้าไปชดเชยส่วนที่สึกหรอหรือผิดปกติไปการรักษาโรคโดยอาศัยอำนาจทางวิญญาณซึ่งเป็นการรักษาโดยตรงนั้นวิธีนี้จะใช้ได้ผลจริงๆก็ต่อเมื่อผู้ที่ใช้มีอำนาจจิตสูงมากคือต้องสูงพอที่จะสามารถบังคับวิญญาณในวัตถุหรือวิญญาณในเซลล์ให้เป็นไปตามอำนาจของตัวเองได้แต่โดยธรรมดาคนที่จะทำได้อย่างนี้ต้องได้อภิญญาอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะมีความสามารถในการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตได้เช่นคนที่จะสามารถระลึกชาติได้ก็ ก็หมายถึงสามารถปรับปรุงวิญญาณในสมองให้มีคุณภาพพิเศษผิดไปจากคนธรรมดาซึ่งในเมื่อวิญญาณมีอำนาจพิเศษเกิดขึ้นแล้วก็หมายถึงเซลล์ในสมองก็มีโครงสร้างพิเศษเปลี่ยนไปตามด้วยและด้วยเหตุนี้จึงสามารถระลึกชาติได้หรือสามารถที่จะมีหูทิพย์ตาทิพย์เกิดขึ้นและถ้าหากจะมีนักวิทยาศาสตร์คนใดสามารถสร้างสมองเทียมหรือสมองวิทยาศาสตร์ให้มีโครงสร้างคล้ายกับสมองของคนที่ได้หูทิพย์ตาทิพย์หรือคนที่ระลึกชาติได้สมองที่สร้างขึ้นมานั้นก็สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือได้เหมือนกับคนหูทิพย์ตาทิพย์อย่างนี้เป็นต้นแต่การกระทำอย่างนี้เรายังมองไม่เห็นทางว่าจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรอย่าลืมว่าโครงสร้างของวัตถุทุกอย่างย่อมขึ้นอยู่กับโครงสร้างของวิญญาณในวัตถุนั้นๆคุณสมบัติของวัตถุก็คืออำนาจของวิญญาณที่มีอยู่ในวัตถุนั้นๆทฤษฎีอันนี้เป็นทฤษฎีขั้นมูลฐานผู้ที่ไม่เข้าใจถึงทฤษฎีอันนี้ก็จะมองไม่เห็นเลยว่าการรักษาโรคโดยใช้อำนาจจิตจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างไรเช่นในบางกรณีซึ่งเป็นเรื่องจริงคนบางคนเพียงแต่ดื่มน้ำมนต์โรคก็หายหรือใช้วิธีเสกเป่าหรือใช้เวทมนต์คาถาแล้วโรคก็หายและในบางกรณีแม้จะเป็นการรักษาในระยะไกลคือคนที่ป่วยกับคนที่รักษาอยู่ห่างไกลกันไม่ได้เห็นตัวกันแต่ถึงกระนั้นคนที่มีอำนาจจิตสูงก็สามารถที่จะรักษาโรคบางอย่างให้หายได้ตัวอย่างเช่นนี้มีจริงๆและในทางตรงกันข้ามบางคนอาจจะเคยได้ยินถึงการประทุษร้ายด้วยวิธีใช้เวทมนต์คาถาอย่างที่โบราณเรียกว่าบิดไส้บังฟันถูกคุณอย่างนี้เป็นต้นข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มีอยู่แต่สำหรับในสมัยปัจจุบันตัวอย่างจริงๆหาได้ยากมากและการรักษาโรคด้วยอำนาจจิตในรายที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆก็หาได้ยากมากข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าความเจ็บป่วยทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในร่างกายไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุอะไรก็ตามเช่นมีเชื้อโรคบางอย่างเข้าไปสู่ร่างกายหรือมีสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปสู่ร่างกายหรือเกิดบาดเจ็บเพราะอุปัทวะเหตุหรือเพราะอะไรก็ตามทั้งหมดย่อมเนื่องมาจากสาเหตุอันเดียวคือสภาพของวิญญาณที่ควบคุมอวัยวะนั้นๆไม่อยู่ในสภาพปกติความเจ็บป่วยจึงได้เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ดีถ้าหากเราพิจารณากันแต่เพียงจากแง่ของวิญญาณก็ไม่อาจจะเข้าใจเรื่องที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านควรจะรู้ทฤษฎีอีกอย่างหนึ่งกล่าวคือถ้าโครงสร้างของวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเนื่องมาจากเหตุอะไรก็ตามก็หมายถึงโครงสร้างของวิญญาณเปลี่ยนแปลงหรืออำนาจของวิญญาณเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นเอามีดไปกรีดที่เนื้อก็จะเกิดเป็นบาดแผลขึ้นมานั่นหมายความว่ามีกำลังจากภายนอกซึ่งมีอำนาจเหนือกว่ากำลังที่มีอยู่ในอวัยวะนั้นๆเข้าไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นบาดแผลจึงได้เกิดขึ้นแต่สำหรับคนที่มีอำนาจจิตสูงเมื่อรู้ว่าจะมีของซึ่งมีคมผ่านเข้าไปในเนื้อซึ่งกำลังจิตตามปกติไม่สามารถที่จะสร้างความเหนียวแน่นหรือความต้านทานให้เกิดขึ้นได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องเพิ่มอำนาจจิตลงในเซลล์ที่จะต้องถูกมีดให้มากขึ้นกว่าเดิมครั้นแล้วโครงสร้างของวัตถุคือเนื้อในบริเวณนั้นก็จะมีความเหนียวเกิดขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนผลที่ได้รับก็คือมีดกรีดไม่เข้าในกรณีที่คนเราเกิดมามีอำนาจต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันอยู่ในกฎอันเดียวกันกับกฎตามที่กล่าวมาแล้วกล่าวคือสำหรับบางคนซึ่งวิญญาณมีคุณสมบัติพิเศษมาตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิเมื่อมาสร้างร่างกายก็จะสร้างขึ้นมาในรูปพิเศษผลที่ได้รับก็คือมีความแข็งแรงมีความต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บได้ดีคนบางคนที่เกิดมามีร่างกายอ่อนแอมาตั้งแต่เกิด เป็นคนขี้โรคเจ็บป่วยง่ายเวลาป่วยขึ้นมาแล้วก็รักษายากทั้งหมดที่ว่านี้ก็เนื่องมาจากวิญญาณที่สร้างร่างกายขึ้นมานั้นมีคุณสมบัติไม่ดีพอและขอให้นึกไปให้กว้างถึงสัตว์ต่างๆสัตว์บางอย่างกินอาหารอย่างนี้ได้แต่สัตว์อีกชนิดหนึ่งกินไม่ได้หรือสัตว์บางอย่างแม้จะมีเชื้อโรคที่ร้ายแรงก็เข้าไปทำอันตรายแก่มันไม่ได้แต่สัตว์บางอย่างเมื่อมีเชื้อโรคอย่างเดียวกันเข้าไปในร่างกายก็จะเกิดเจ็บป่วยขึ้นทั้งหมดที่ว่านี้เราอธิบายกันว่าเป็นเพราะคุณสมบัติของน้ำย่อยไม่เหมือนกันความต้านทานในร่างกายไม่เหมือนกันแต่ไม่มีใครทราบว่าการที่มันต่างกันเช่นนั้นเป็นเพราะมีวิญญาณต่างกันอย่าลืมว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตอันหนึ่งโปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่าการรักษาโรคโดยอาศัยอำนาจทางวิญญาณไม่อาจจะทำได้ทุกอย่างแม้ว่าผู้ทำการรักษาจะมีอำนาจจิตสูงที่สุดเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจจะรักษาโรคได้ทุกอย่างเช่นเดียวกับพระพุทธองค์แม้จะเป็นสัพพัญญูก็ไม่อาจจะสอนคนให้เป็นคนดีได้ทุกคนไม่อาจจะสอนคนให้บรรลุมรรคผลได้ทุกคนทั้งนี้เพราะยังมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงคือวิบากของแต่ละบุคคลที่ได้สร้างมาการที่พระพุทธเจ้าไม่สามารถจะสอนใครต่อใครให้เป็นคนดีได้ทุกคนนั้นก็เพราะคนบางคนแม้พระองค์จะทรงแนะนำอย่างไรเขาก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ไม่อาจจะทำตามได้เพราะวิบากของเขาเป็นมาอย่างนั้นในกรณีอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่อาจที่จะทรงสอนเขาได้ในทำนองเดียวกันสภาพของวิญญาณที่มีอยู่ในเซลล์ที่มีชีวิตต่างๆนั้นบางอย่างก็มีความดื้อด้านมากไม่อาจที่จะรับอิทธิพลจากวิญญาณอื่นได้ซึ่งเปรียบเหมือนกับคนที่โง่มากที่สุดจะพูดจะแนะนำอย่างไรเขาก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและด้วยเหตุนี้เองการรักษาโรคโดยอำนาจทางจิตจึงไม่ได้ผลยิ่งคนที่มีอำนาจจิตอ่อนด้วยแล้วแม้ในรายที่อาจจะรักษาได้ด้วยอำนาจจิตก็ไม่อาจจะรักษาได้และคนที่มีอำนาจจิตสูงจริงๆก็หายากมากด้วยเหตุนี้จึงต้องหันไปใช้วิธีธรรมดาคือการรักษาโรคด้วยการใช้ยาหรือโดยอาศัยวิธีการทางวัตถุเช่นการนวดการประคบการเข้าเฝือกการผ่าตัดอะไรทำนองนี้เป็นต้นเมื่อพูดถึงหลักเกณฑ์โดยทั่วๆไปแล้วการรักษาโรคจะได้ผลจริงๆต้องอาศัยวิธีทางวัตถุทั้งนี้ก็เพราะว่าวัตถุกับวัตถุซึ่งถ้ารู้จักเลือกเราก็จะพบว่าวัตถุบางอย่างเกื้อกูลกันเป็นประโยชน์ต่อกันเช่นวัตถุที่เป็นอาหารหรือยาประเภทบำรุงต่างๆและวัตถุบางอย่างก็เป็นปฏิปักษ์กันเช่นจำพวกยาพิษหรือยาที่สามารถทำลายเชื้อโรคได้หรือทำลายพิษได้อย่างนี้เป็นต้นการรักษาโรคโดยอาศัยวิธีทางวัตถุที่ว่าได้ผลดีกว่าก็เพราะว่าถ้าเรารู้จักเลือกสรรวัตถุได้เหมาะสมอำนาจของวิญญาณในวัตถุอย่างหนึ่งจะมีผลหรือออกฤทธิ์ต่อวิญญาณในวัตถุอีกอย่างหนึ่งได้ดีกว่าที่จะใช้อำนาจจากวิญญาณขั้นสูงเข้าไปเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเทียบเคียงที่เห็นได้ง่ายก็เช่นมดที่เดินตามกันเป็นแถวๆนั้นถ้าหากเราซึ่งเป็นมนุษย์จะบอกให้มันเดินไปทางนั้นทางนี้หรือให้มันทำอย่างนั้นอย่างนี้จะเห็นได้ว่ายากที่จะทำได้แต่ถ้าเราใช้มดที่เป็นหัวหน้าของมันนำมันจะทำตามได้ง่ายกว่าเพราะโดยธรรมชาติถ้ามดที่เป็นตัวหัวหน้าเดินไปทางไหนลูกน้องก็จะเดินตามไปทางนั้นตัวอย่างเช่นนี้คนที่ไม่ใช่เป็นนักคิดก็มักจะมองข้ามไปโดยไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ให้ข้อคิดที่ดีมากคนฉลาดแนะนำคนโง่บางทีไม่ได้ผลก็เพราะสภาพจิตใจแตกต่างกันมากตรงกันข้ามคนโง่กับคนโง่แนะนำกัน ขากลับทำตามกันได้ง่ายเพราะสภาพจิตใจใกล้เคียงกันด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่าคนที่คบกันเชื่อฟังกันจะต้องเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันกฎอันเดียวกันนี้เองย่อมนำไปใช้ได้กับการรับประทานอาหารของบางอย่างที่เราถือว่าเป็นอาหารของเราได้นั้นก็เพราะวัตถุนั้นมีโครงสร้างเหมือนกันหรือคล้ายกันกับโครงสร้างของเซลล์ต่างๆในร่างกายการรับประทานอาหารก็คือการชดเชยส่วนที่สึกหรอไปอย่าลืมที่จะนึกบ่อยๆว่าโครงสร้างของวัตถุย่อมขึ้นอยู่กับโครงสร้างของวิญญาณเพราะฉะนั้นวัตถุที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกันจึงมีอิทธิพลต่อกันหรือทดแทนกันได้นั่นหมายความว่าสามารถที่จะถ่ายวิญญาณจากวัตถุที่เป็นอาหารเข้ามาแทนวิญญาณหรือเข้ามาชดเชยวิญญาณที่ดับไปและทางพระพุทธศาสนาได้ถือเป็นหลักอย่างเคร่งครัดทีเดียวว่าวิญญาณมีการดับและเกิดใหม่อยู่เสมอทุกขณะเหมือนกับเปลวไฟซึ่งอันที่ดับก็เป็นอันดับไปอันที่เกิดใหม่ไม่ใช่อันเก่าวิญญาณในเซลล์ต่างๆดับไปสูญสิ้นไปอยู่ตลอดเวลาแต่แล้วก็ได้ชดเชยมาใหม่จากวิญญาณในวัตถุที่เป็นอาหารขอให้นึกถึงหลักชีววิทยาที่รู้กันดีอยู่อย่างหนึ่งว่ากำลังงานทุกอย่างในร่างกายเกิดขึ้นจากการเผาผลาญและกำลังงานที่ว่านี้หมายถึงความรู้สึกนึกคิดซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจด้วยข้อพิสูจน์ที่เห็นได้ชัดก็คือถ้าโลหิตไม่ไปเลี้ยงสมองเพียงชั่วขณะเท่านั้นความรู้สึกในสมองก็จะดับวูบไปในทันทีคือเกิดอาการสลบหรือบางทีถ้าหยุดอยู่นานก็ถึงตายไปเลยเพราะเหตุที่วิญญาณในเซลล์ต่างๆของร่างกายไม่อาจที่จะรับอิทธิพลจากวิญญาณขั้นสูงได้เสมอไปเหมือนกับคนที่ฉลาดไม่อาจจะสอนคนโง่ให้ฉลาดเหมือนกับตัวเองได้เสมอไปเพราะเหตุนี้การรักษาโรคด้วยการใช้ยาจึงจำเป็นอยู่เสมอแม้แก่ผู้ที่ได้อภิญญาซึ่งนับว่ามีอำนาจจิตสูงมากการใช้ยาก็ยังจำเป็นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ามัวงมงายที่จะรักษาโรคด้วยวิธีทางจิตอย่างเดียวเช่นการใช้น้ำมนต์หรือการเสกเป่าอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องนึกไว้เสมอว่าการรักษาโรคทางยามีความสัมพันธ์กับการรักษาโรคทางจิตอย่างไรและเพราะเหตุไรการรักษาโรคทางจิตจึงมีผลทำให้โรคหายได้และเพราะเหตุไรอำนาจทางอยู่ยงคงกระพันจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และเหตุไรการทำร้ายกันด้วยอำนาจทางจิตจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หลักวิชาต่างๆเหล่านี้จะต้องศึกษาให้เข้าใจด้วยเพราะถึงแม้ว่าการรักษาโรคทางยาทำให้โรคหายได้ก็จริงแต่ก็ควรจะต้องใช้วิธีทางจิตเข้ามาประกอบด้วยเสมอเช่นควรจะรู้จักวินิจฉัยโรคโดยอาศัยการวิเคราะห์ทางจิตเพราะในบางกรณีคนไข้เป็นโรคอย่างเดียวกันใช้วิธีรักษาอย่างเดียวกันคนหนึ่งหายแต่อีกคนหนึ่งไม่หายเราจะได้รู้ว่าเป็นเพราะเหตุไรและจะได้รู้จักวิธีแก้หรือตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งคนบางคนการกินอยู่ไม่ค่อยดีแต่ก็มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตรงกันข้ามกับอีกคนหนึ่งซึ่งมีความเป็นอยู่ดีมากปฏิบัติตามหลักอนามัยอย่างเคร่งครัดแต่เหตุการณ์กลับปรากฏว่ามีสุขภาพทางร่างกายไม่สมบูรณ์เจ็บป่วยอยู่เรื่อยๆการวิเคราะห์ทางจิตจะช่วยทำให้การรักษาโรคได้ผลดีขึ้นและโดยเฉพาะในกรณีของการวิเคราะห์โรคโดยวิธีทางจิตในระดับสูงผู้ที่มีสมาธิถึงขั้นได้อภิญญานั้นจะสามารถบอกได้โดยไม่ผิดว่าคนคนนี้จะรักษาหายหรือไม่หายจะหายเมื่อไรหรือว่าจะต้องตายภายในระยะเวลาเท่าไรและควรจะรักษาด้วยวิธีไหนจึงจะได้ผลอ การวิเคราะห์โรคโดยอาศัยวิธีทางสมาธิขั้นสูงนี้จะทำได้ก็เฉพาะผู้ที่ได้อภิญญาเช่นสามารถระลึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้นการศึกษาให้เข้าใจถึงวิธีการรักษาโรคทางจิตอย่างลึกซึ้งประโยชน์ที่จะได้รับจริงๆก็คือจะทำให้เขาผู้นั้นรู้แน่นอนถึงวิธีที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีอายุยืนยาวตามความปรารถนาการศึกษาถึงเรื่องร่างกายและเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตามวิธีทางแพทย์อย่างที่ศึกษากันอยู่ทุกวันนี้ต่อให้มีความรู้วิเศษสักเพียงไรก็ไม่มีทางที่จะรู้ไปถึงต้นตอว่าเหตุไรคนเราเกิดมาจึงมีโรคภัยไข้เจ็บไม่เหมือนกันและวิธีรักษาที่ได้ผลแน่นอนจริงๆนั้นไม่ใช่วิธีทางวัตถุเรื่องนี้ทางพระพุทธศาสนาได้รู้มานานแล้วว่าคนที่จะมีสุขภาพทางร่างกายสมบูรณ์มาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนั้นจะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพทางจิตดีมาตั้งแต่ชาติก่อนความทุกข์ซึ่งมีอยู่ในวิญญาณนั่นแหละคือต้นเหตุของโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างความอ่อนแอซึ่งมีอยู่ในสันดานวิบากของความวิตกกังวลวิบากของความกลัวพวกจุดอ่อนต่างๆเหล่านี้ถ้าหากยังมีอยู่ในวิญญาณโรคภัยไข้เจ็บจะต้องเกิดขึ้นได้เสมออย่าลืมว่าสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแก่ร่างกายหรือเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็รักษาง่ายหายง่ายสิ่งที่กล่าวนี้ก็คืออำนาจต้านทานซึ่งจะต้องมีมาตั้งแต่เกิดอำนาจต้านทานที่ว่านี้ถ้าจะพิจารณาในแง่ของวัตถุก็จะบอกได้ว่าได้แก่สารประกอบชนิดไหนบ้างแต่ถึงกระนั้นก็อย่าลืมว่าพวกสารประกอบต่างๆซึ่งเป็นตัวการสำหรับต่อต้านโรคภัยแค่เจ็บนั้นก็ได้มาจากอาหารประเด็นสำคัญมีอยู่ว่าคนเราถึงแม้จะกินอาหารเหมือนกันหรือรับประทานยาประเภทบำรุงเหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่าอำนาจต้านทานที่ว่านี้จะเกิดขึ้นในร่างกายเหมือนกันขอให้วิเคราะห์ไปถึงชีวิตต่างๆทุกๆประเภทพืชก็ดีสัตว์ก็ดีมนุษย์ทั้งหลายก็ดีทั้งหมดที่ว่านี้ต่างก็สร้างอำนาจต้านทานซึ่งได้มาจากอาหารที่รับเข้าไปสู่ร่างกายชีวิตบางประเภทถึงแม้จะกินอาหารอย่างเดียวกันแต่ผลที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันซึ่งเราอาจจะอธิบายได้ว่าเป็นเพราะการย่อยไม่เหมือนกันโครงสร้างของร่างกายไม่เหมือนกันหรือเพราะอะไรก็ตามคำอธิบายที่ว่านี้ที่จริงก็เป็นคำอธิบายที่ถูกต้องแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ใช่คำอธิบายที่สมบูรณ์ขอให้นึกถึงพระพุทธพจน์ที่ข้าพเจ้านำมากล่าวอ้างบ่อยที่สุดคือมโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณขอได้โปรดพิจารณาบ่อยๆว่าโครงสร้างของเซลล์ต่างๆในร่างกายเกิดจากโครงสร้างของวิญญาณวิญญาณคืออำนาจสร้างสรรค์และควบคุมการเกิดการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างภายในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าหากเราปรับปรุงสภาพของวิญญาณให้ได้มาตรฐานแล้วคนเราก็จะมีสุขภาพทางร่างกายดีที่สุดซึ่งตัวอย่างหรือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนนี้หาดูได้ยากในโลกมนุษย์แต่ในโลกของโอปปาติกะแล้วข้อเท็จจริงอันนี้เห็นได้ชัดที่สุดจงจำไว้ว่าสุขภาพทางจิตคือต้นเหตุที่แท้จริงของสุขภาพทางร่างกาย